Az nem tudom, neked egy feladat sok fel, de sem az, hogy nem bender többet. Az az egyetlen is, de hogy abba rak már bele. De mi átfenek után? Mi átfenek? Mert te felnyis van megrendelés, senkit felnyis van megrendelés, felső benned. Nem csak a felső benned, de... Egy is a benned, és felső benned, és felső benned. Mi átfenek szó? Már miért szeretnél? Abból szerintem ugrálsz a abból én rossz nyomát innen, nem látom eddig sem, amit elaptál. Körakadtad semmel. Itt elaptál a sorba bele.